waxa jaa'ukum dem dikal nañu len bu ñewé ci yeen xalo ñu né amanna gëm nañu digeen gëm waxa dafalu de mbir mom duggal ñu dikku ci kébal woom te ñoom taxalo dikku fi and ak kébal woom te ñoom xat xajo gënañu bi and ak kébal manana bu ñewé ci yow isa jaa'uka xalo ñu né amanna gëm nañu waxa dafalu bi ñu dugg ci yow dikku fi ñu ngand ak kébal waxa xajo bi ñu gën ci yow dil ko fi ñu gande ke moy ba bob te bañu dugg kefer lañu duggalé ci yaw bañu gënë ci yaw di dem kefer lañu yob ana fuñu toll ñu nga ñaan na seen kefer wallahu yalla alim mo gëna xam bima ta lañu fekkano nekkono ñak mu dur ko nepp ci nek na fex wa tara da nga gis kaseer lu bari minul ci ñom ñom yahudi shaaloonu ñuy jaaw ci jëkkal ci ci di def bakkar ay ten wala xudwane bi noné di togn di jëkëndi di wax itam di togn waak lim ak sene lek suftalu haram labi sa banna ma kanu lañu nek yamono di ko jëf law la yanhaahum lu teewon tere len rabbani yoni fi nit yalla ya wal ahbaru fore ya an xaw ci fore ci nit yalla ci nit diine lu teewon ñu tere len an xawrim seen wax dañuy wax al ismaay fen waak limu teewon seen fori tere len lek ga ñuy lek suftanu haram labi sa bonna ma lan xey kanu lek nañu des nañu do ko jëf bi aya bi nak dal na ci kaw borom xam xam yi ñi gis lu yalla aramata duñ ci wax dara lu yalla tere duñ ci wax dara ñi net ñi nemik melni xabuñu ci xam dal na ci kaw ndax bo nekk ci nit ñu ne am nga xam xam xam nga diine di ñeen def lo xey du non war nga wax ne li du non la leen nañ la la ndax ñi yalla méré day lu téwon borom xam xam wax téré leen yalla téré won waaw ñamu jul dem yéfer bu am téré la en lu kitab mané lek ci ñam dem wor na leen ñam bi mom defuñ ci lu haram mana du ñamu bampu ye du ñam waxale bi sangara la waye ñam sempal bu nit ñi togg julit mëna ka lek masalam bu xew amon aw yefer ñi nga xey seen dinaam la xey ñi tagal dafa ceebab jeet yow jox daga nani nga wara lek ceew jeet mom yefer di ka lek ci julit nga wara lek yefer yef nam wara ci ginaaw ne taawal ci auto taamelu lakku ñam gaay am téré daga na ci yeen ci ñam daga na ci ñom bo fa yado ñu togal ak yeb daga na nga lek mo tagal la wala yoyu nga xamne ki dañu ci ko ruul sa allo kay daga na bo ko daga na bu ñu amé ngeen ci ñu wala ne ñu gëna ñu ci turul turul sa mané ko kay daga na xamal lo ni sant de nak moy dañuy noté ci lox noppum di jot li xam ci nako tabbi té lo rek ni jandul sant bëgg boko def ci li ngi doon jikko amana magge di di lay do ko ko lu ba bu dem ngo koy mo mo koy wala ko non yaxal ko ka def ko sax dañuy nagal sant sax do lay nagal bu magge rek yalla nekk ci di mu nekk ci ha xolak mu ne joñef na ay di hil seen loxo yalla fayna len ak joñ seen loxo wolu ay no rebbef na len bima xalu ci seen wax joñu wax yalla rebbana len ci balli am yadahu ñaari loxo yalla kay mafsuda tan ñaari ñuy tal lañu yalla non lay waxe ndax doom adama loxo ak tank ak lolu la mëna xam way yalla am loxo yi ni teer nit yi way non lañ ci mëna waxe ndax basalan wono nangam loxal bur baangi loxal ngor gaangi xam nga lo ngor yor jeub bo xey day loxegi tang way non lañ ci waxe mana lay don ngoo gi def teg na ci loxoam ala sàngam ngoo nga teg na ci loxoam wax la waxane bi dafay am waaye maana la wane nag yàlla lo ñaari loxo yàlla kay dañ kaa tàllal lu sul bëggi joxe nag parce que banque mu bunta mi ubbug ak ci kenn ubbi na ko pour ñëpp moo tax mu ne lépp wax jojor yàlla rëbb na leen ci teguwul fenn ndax yàlla ay loxoam mu ko tàll yoon fu ko danay joxe kay fay saaw ne ka soobe nag ñoom li ñu bëggee yàlla joxeewul noonu nag mu ne ka soobe la ngay joxe moom yàlla wala si dann wallahi dana dolli ka seeran lu bari minim ca ñoom yëxut dana leen dolli maa ul ci la nga fay wàcceef na ko illee ko ci yow mir rabbi ko tukkee sa borom dana dolli yëxut yooyu tuxyaan ak bew ba kufran ak kéefar li yàlla wàcce ci yow moo leen gën a moo leen gën a bewloo di lee gën a wet wala xëy naa sànni nañu baynum seen biir al adawata nooneel wal bogdaa ak mbañeel ilaa yomil xiyamat bi gis leen ca kulama awxadoo bépp bu ñu taalee naaran safar lil xarbi ngir xeex at fa aha fay ko allahu ya bépp bu ñu xeexeeku rasulullahi rek yàlla dimmali ko seen kaw way sax na danañu dox mil ardi ci suuf si fasaadan ak yàqu cig yàqu wallahu te yàlla laa yuhibu sabul al mufsidina way yàqa yëpp walaw ann ahlu kitab bu fekkoo ne ahlu kitab aamanoo dañoo gëm yàlla dañoo gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gëm li mu andi wa taxaw te ñu ragal yàlla la kafar naa dana ñu far anum ci ñoom sa yaatim seen ñaaw jëf ñu defoon yépp dana ñu leen ko faral wala arxal naam dana leen dugal jannaati naim àjjana xéewal ñu ànd ak jullit ña ca biir walaw annam bu fekkoon ne ñoom ahlu kitab axaamu wa taxawal ñu tawraat wal injil ak linjil wa maa lanxe unsi la wàcceef na ko ileen ci ñoom min rabbi seen borom bi mboolem téere yi la akaloo wallahi danañu lekk min fawxim ci seen kaw wa min taxti arjulim suufi tànk kaw tudda yeeg lépp ay meññet la ñu doon mboolem garab leen tiim dina meññ mboolem fu ñu dox dana meññ waaw kon daal lu xéewal yépp dina sotti ci ñoom waaye minum am na ci ñoom ummatun aw xeet muqtasidun bu digg doomu wa kasir lu bare bare bari minum ci ñoom saa ñaaw na maayaama lañu jëf am na ci ñoom ñoo ngi ci digg bi maanaam ñu jub lañu waaye la gën a bari ci ñoom dañoo lu bon la ñuy def yaa ayuha rasulu yow yonente bi balleex jotalal maa la nga fa unti la wàccef na ko ëllëg jëm ci yow mi rabbi ko borom bi tànn na sayidina muhammad salallah ai sallam ci warmaal ko lool def ko seranga fu mu koy wooyee boo ko fekk rek yaa ayuha rasulu la koy wax yaa ayuha nabiyu waaye mboolem yonente yëpp seen tur la koy wooye yaa ibrahim yaa moussa yaa isa noonu lay wax waaye kii mu yaa yoo rasul yow ku ñu yónni yow ku ñu soloor balleex jottalil maa la nga un si la wàcceef na ko ileeki jëm ci yow mi rabbi ko sa borom waaye lam tafal nem jëfuloo loolu su maa ballaxta jottaliwuloo risaala toog yonentam bu ci ragal kenn bu ci laq-laq lim la sante wax ko boo ko defulee kat jottali woo yonente wallahu yàlla yaxsimu ko moo lay musal mine na ci nit mooy dox sa diggante nit ñi nuñ la lool laaya bi bu mu wàccee fuñ masaan xeexi yonente bi day wut ay nit ñoo xëy ñaar ñoo xëy ñoo koy cëq yor seen ngànn ay taxaw tim fa mu toog di ñaan nit ñi xeex am na ñaar ñoo xëy ñoo koy cëq di ñaan di ko sàmm bi laaya bi wàccee da bàyyi leen yàlla sànn sàmm na waaw kenn dootu ko sàmm wallahu yaxsimu ko mine na yàlla moo lay musal ci nit inna allaha naka yàlla mu nekk nag jottali li ma la sante yàlla lay musal ragal kenn inna allah naka yalla la yidi gindi al khawm nit ñi al kafir ñi di way wedd qul waxal ya ahli kitab ñi leen yeen borom tere yi lastum ala sin nekul ci dara ha dañu bokul kala kay nasi am nañu ko ñu wax ne te madina la wacc waye ñu gëna bari makk lañ ko def amna ci sahaba ñoo xamni tax ku mel ibrahim ibn mas'ud mom neena ay lemay la bu yalla wacc ci yonent bi rek mu ko lemo ay yonent mo ma tan nek ci blalam bala ñew fa mu jang fatiha fala xina ci ray ko ci yaram lool am yo xne musu way bu yalla wacc won mu diko musal diko lemol asana husayn asana husayn mo daane ko lemol lu bare bare buñu sété ci sari nga xali ñu kay ñi askari sari nem suratul falaqi makkatul suratul nasi makkat suratul maida de madaniyatul madina la wacc te makka gi makk madina waaw makka bale madina la di nga xamé né gadda yegul mbolam saru ma san wacci mom rek makketu lañ wax mu gadda yegul moy saru makket ginaa bimu gadda yebale madina saru wacci rek madina lañ wax qul wa khana ya ala kitab lastum ala shay nekul ci dara yor len diina ju baax lutax atta ko fimo lumay da ngeen taxawal tawrat tawret wal injil ak injil o ma la on ci la wacce nek ilek jeem ci yeen mirat bu seen borom moy alquran bi bala ngeen nek ci dara li ngeen yalla digal ci tawrat ngeen jepp ko li mu len digal ci injil ngeen jepp ko li ñu wacce ci alquran ngeen jepp ko do top wala yzidan wallahi dana dolli kaseer lu bari minu te ñoom mala nga ul ci la wacce nak elek jeem ci wirat bi ci sa borom mo ne di dolli ko xiyana gaw ko kufran ak tebar waxon na nga waxat wala ta sa bu jax al khawmi ci nit ñi al kafir ñi di way wedd mana bañ la gem bañ la top baña gem al qur'an bi mu la titlo inna lathina ka gaay xamna aamano gëm nañu seeni lamene ci seeni xol gëmul muy nafiqin wal ladina gaay xamna haadu nek yahoot ni nek ci diine yahoot wasabiuna gaay xamne nek ñu ci diine yahoot ak nasaraan dañu jang ci digënté bi am ñu xel ñoy jaam katu ay video lañu wa nasara kretey ñoñ ñep nak man aamana ku ci gëm billahi ci yalla gëm bu dëgg wal yawmil aakhir gëm allah ta wa amil salati mu jëf farata ak sunna wala xofu jëf ci ali di nek ñoom wala am jëf ñoom ya son ñuy jax amna ci ku ñak xam defene ñoñ kon man ñu nek seen diine ndax neena ñi nga xamne dañu nek ci yahuda nek ci kristiyan saabino yeb ku ci gëm yalla ni jax ande man amana la wax de ku ci gem yalla jeffi sarata suna gem yalla tan ku bayila mu nek gem yalla gem ñom ñep lañu nekkon yalla do ko faale ni jax ande bi ci way waxu ni bañ ci nekké ba dem ba déja loolu la xofu ande wala sun tekku lool waaw waaw mooy na lakhat akhasna wallahi jappenenu li saxa bani israël kon rek bani israël de tawhid wetal yalla warsalna yoninu ile ci ñoom rasulun ay yonent yu bare bare ci bani israël kullama jaa'u bet bu len dikale rasulun ak yonent bu len andile bima ci lo xey la tahwa sokku ko alfusum sen barke parexan ak kulen kazzabo dañu kal li den len wet o parexana ko len ci yonenté yaxtulon dañ leena ray yonenté bu len andi lu deppou len sen banexu bakken rek lu ci and ñeneñu ray len waxasi mo jott nañu ne Allah takul baña nek ci ñoo fitnatul fitna ak natu bala mag baamu ba gumbo nañu wa sammu tax nañu gumbo nañu ma ñoo gis deug tax nañu ma ñoo deug deug te jindi ko it sama amu top ñu gumbat ban ma ñoo gis deug wa sammu yu ñu tax ma ñoo deug deug gumbo moy gumbo xol waye gumbo gëd muuru koko du gumbo bu yalla wax gumbo mom xol bu du gis deug tax waaw kay koko gumbo gumbo yalla gumbo yalla gumbo waaw gumbo adina gumbo yalla xal mo gumbo allah xal tax na gëna gëna gumbo koko du ba gis dara bu yoon ko li mana mana suma amo wa sammu kaseer lu bari min ci ñoom gumba nañu suma amo wa sammu kaseer min bari ci ñoom wallahu ta yalla basirun aji gis la bima yamul te lañu jëf lay jëf lepp mu ci bëgg yalla ba dina ka fay dina ka fay yama xiyam la khada kafara wallahi gaddina alladheena gaayo xamna xalu wax lañu ne inna allaha naka yalla huwa mum al masih ibn maryam ne gaddina ñu ay yeppal lañu waxalate waxona al masih ibn maryam neewona ya bani isra'il yoy doomi isra'il yi obudu jaamulen allah yalla rabbi moy sama borom man isa wa rabbukum moy sen borom lol leen waxon ah leen ba tay waye nak ñom gëm bu upp baaxul gëm go upp mom baaxul di nga gëm bu mu upp ba fa fete yalla innahu naka lu yimir neewone yeen ban isra'il jaamulen yalla mi sama borom sen borom innahu naka lu yimir man yushrik ku bokale ak billahi ci yalla ci jaamum gi kenn faqad harrama aramalna allah yal'anukum aljannata ajal lol leen isa waxon oma waati de ko kayam nar safara lay don oma li zalimi de dinela way toña min na ci nin ansar ko len di dimal la khada kafara wallahi weddi wat weddina mu koy waxat alladheena gaña xamne xal wax nañu ne inna allah naka yalla salim salat moy ñettelu ñettañ da koy dañu ne masih ibn maryam moy yalla mo ne ñoñu wéx yé yéfal lañ moy nak ñi naan yalla ay ñette ñettelu yalla ay yéfal lañ inna allah salim salat yalla ñettal ay kafiru ne wama min ilahi de den na yalla illa ilahu ludul yalla way du bari ben way ñaar yalla ñu tamul way lam yantahu dem yemuñu amma tala nga xam yaqul ñu koy wax ñu ko bayiwule ayama sanna dana lal alladina ga nga xam kafuru wedd nañu mi dum te ñoom azabul bugal alim gu metti metti wulé di mbugal yowmal xéx té ko mu len tok afala ya tubu ne ndax duñu tub ila lay jëm ci yalla way safrun tay jéggalu ko ci wax joju ñu wax na yalla ñet yalla wallahu ta yalla ko won jéggala kon la rahimun ay yéremal buñu tubé mal masih udet masih ibn maryam illa rasul lu muy mudi gel khatal bokay weyna khatalat weyre min qabli ci jëkkam rusul yonentey yonentey la bokk ñu melni yonentey yi nga xamne jitu won nañu ko bi bu umu wa ndayam siddiqatun degala ko nu yalla ku deggu gem yalla kana nek na ñoom ñaar isa yi ndayam kana ya kulen dañ daan lek taamay ñam dañ daan lek ay ñam dañ daan lek kanaan kana ya kulen taam ne nit la nit la gu yalla dañ daan lek akana won tur xolal kay fa nu bay ni ñuy leralé la ñu leen al ayat batay bu ngi jélo ci seen xel way seen xel dañu gum ko waro nañu tétat ne ko koy day lek akana naka jéki gaña ka rër dal kon nit la du yalla won tur suma sur tafa nga xol ana yu ko naka ñu leen di soppé naka ñu leen di soppé ba bayyi deug xol waxane atam bu do ndax da ngeen di jaamu min doon lay bayyi fi yalla ndax da ngeen di jaamu ma lo xé laam ni ko momul lakum ñeleen daral ak wañi wala nafan ci agel jariñ ku len amul ak manul la wañi ku man len jariñ ku len amelul ak wañek ak jariñ ndax da ngeen kay jamu bayyi fa yalla wallahu ta'ala hum sami moy aji deug je lepp lu nit wax lu mbidef wax al alim aji xam je lepp lu mbidef ci xol waxal ne ya ahlul kitab yen ahlul kitab la takhlu bu len tengal fi dinikum tengal ci dine awal haq ci luddul deug len tengal ci yeen diine ci ñu deug wala tattabi'u bu len top ahwa xawmin banexu aw nit faddalo yo xey reer nañu min xamlu ci jep moy seen maam yi yi nga xey dañu reeroon la seen maam yi nekkon ci reer bu nekk top wa adallo te reeral nañu it kasi lan lu bari dañu reer reeralat wa dallo reer ñu am sawaay sabil wal digga ngir ma xam ñu fa yoon wone luayna rabbif na latina gañ xamni kafaro weddi nañu min bani israël rabbif na len ala lisan daawud ci lamiñu yoon ci ala daawud ndax yalla len rebb jaarale ko ci lamiñu yoonent bi wax yalla nangu wa isa ibn maryam ak lamiñu isa ibn maryam zalika lol bi ma ci lo xamne asaw dañ ka moy wa kanu ti nekkon nañu xata doon daan jeggi dayo kanu nekkon nañu la yatana hauna dawuñu terenté an munkar ci lu bon faalu buñu jëf kenn terenté morom lu bon loolu leen yalla rebbe labisa bonama la nga xey kaano nekkono ñeppalu dun ko jëf li dalil la ci ne baña téré lu bon ak diglé deglu lu baax bañ ca defati ci bakkar yi ma biyele bok ndax taxna yalla bëggal leen alak leen daaw ñu terenté lu ko dara di nga gis ka gi dañ lu bari min ci ñoom et tawalla ñu xarito ji allati nak ñi nga xey kafaro dañu wéddi moy na fexé anu kitab la gi sa bonama la nga xey xadama jital naka loom ñeleen an fusum seen bakken an li bir saxita merna merani allah yalla ali ci ñoom o fil azabi woom te ñoom xaybun way bel lañu fil azab ci mugal yalla walaw kanu yu'minuna billahi walaw kanu don te nekkon nañu yu'minuna digam billahi ci yalla gem gu sel ak nafikhu andu ci wa nabiyyi ñu gem yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wa ma ñu gem la nga xey un sila wacce nako ilay ci yonnante bi muy alquran lolu bu amon mat takhasuhum duñ len jappi awliya ay xarit du jappi yefari xarit walakin kaseen way lu bari minum ci ñoom passé ko nañu sax ndigal lañu tajidanna ashadna adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wa la tajidanna salat la tajidanna da nga fek yow muhammad ashadna sik gëna tar nit ñi adawatan ak nona ko gëna tar ak noné dil ci na ñeel gaay nga xamne amano gëm nañu al yahuda mu yahudi bolam ku gëm ku nonu ku gëm yalla ko ca gëna tar ak nono di nga fekk mu dib yahud wala ci na gaay nga xamne ashako bokkal nañu moy gaay gëmul yalla ñi def jam xeram ñoñu ñoy ñi gëna tar ak nono julit ni wala tajidanna da nga fekk aqrabum kalin gëna ci gën ma wadatan ci kefel dil ci na ñeel gaay nga xamne amano gëm nañu gañu gam ki len gëna jigeñ ak ciofel alatin moy gañu nga xamne xawlo wax nañu ne inanaka nasara ay chrétien lañu ñoñu ño ci gëna am ak maslanté ño gëna ci ne ciofel mo gëna jigeñ ak yahud wala ñi gëmul l'islam ñi ci ëpp ak ciofel julit modi tuba bi ñi ci gëna tar ak noné modi yahud li tax tuba bi moy gën ci jigeñ ak ciofel zalika lolu bi anna minhum amna ci ñoom ci seen ay ulama ay borom xam xam ci tuwa bi dañu am ay borom xam xam ruhban ak jaamukat ay jaamukat ndax dañu dogu adina deggu adina ne dañu jaamu seen borom moy labbe dañu may labbe am borom xam xam lolu mo waral maslanté bañu am ak julit benen ku duggu ci islam du fam wanu ak naka ñoomit la istakbirun duñu reey reey amna jikko bo xane bi duñu magga magalu ñu rëy rëy loo jàng du ñu rëy rëy loo liggéey wa isa samiu ndim déggal ñu ma la nga xe un si la wàccef nag ila rasul ci yonente bi taraa da nga gis ayunum seeni bët te fii lu di bëpp mi nel damaa ci ngir ay rangooñ mi ma ngir la nga xam ne arafu xam nañu ko mi xaq ci dëgg ndax délégation ba demoon ca najas yi ci éthiopie ña fa demoon doon dawee seen diine bañ demee tey wax ak moom te leen ndax seen diine ji wax na ci isa dara am na benn waaye koo xam ne daf ko wax ne Jaafar ibn Abi Talib daf ko ne am na sax benn saar boo xam ne bii Mariam lañ ko tuddee daa nga tàmbali surtout Mariam ba yàgg ci Isa ibn Mariam mu rango ñu sotti mu jooy ñooñu nga xam ne ba mu amee benn délégation bu ñëwee Éthiopie ci Najas yi di yem ci yonante bi ba juróom-ñaar fukki nit ba ñëwee ñu jàngalee alxuraan seen rango doon sotti moo tax mu ne wa isa samiu ndem déggal ñu ma la nga xam un si la wàccef nag illa rasul yi ci yonante bi muy alxuraan daraa da nga gis ayunahum seen i bët te fii du di bëpp ba mu ne dama ngir rangooñ mi maa ngir la nga xam ne arafu xam nañu mën xaq ci dëgg yaquluna dinañu wax ne rabbana yow suñu borom amanna gëm nanu lii julit ñi gëm nañu sa yonante bi faktub naa yàlla na nga du dogal maa shahidi nu ànd ak ñi seede gëm gi lii yonante bi wàcc nga boole nag ñoom seede maale naa lu nu ñeel laa nu minu ba du nu gëm billaahi ci yàlla lu tax du nu gëm yàlla wa maa jaa naak li nu dikkale mi na xaq ci dëgg mooy alxuraan lu tax du nu gëm yàlla du nu gëm li nga xam ne dikkal nanu ko mooy alxuraan ci ñëw wa nat moom te danu xemeem ànd xile naa bu nu dugalee rabbuna suñu borom maal xam nu ànd ak nit ñi asaale ne di way yiw nu ànd ak ñoom dugg ajjal te bëgg nanu loolu looloo tax nag danuy gëm yàlla fa asaabahum bas yool na leen maa na fay na leen allahu yàlla bi maa xaalu ca la ñu wax loolu ñu wax fay yàlla fayee na leen ko jannaatin ay ajjana tajri yuy daw min taxatiha ca suufam al anhaaru dexeer yool ya di daw ca suufi ajjana yooyu xaalin mbir bu ñuy beel fiha wa zalika loolu jisaawul muhsinin may payu ñii def loolu rek wala dina gaa ñi xam ne kafaroo weddi nañu wa kazabo te ñu weddi bi ayatina ñu yéefaru te weddi sunuy laaya ulaayka ashaabul jahim ñooñu ñoo di gaa yi safara laaya bii wàcce na ci aw nit ci saxaaba yoo xam ne dañoo dogg woon ne dañuy dëkke koor addee si dootuñu lekk bëccëg ba kere ñu dee ñen dootuñu nelaw dañuy finaanee julli ba kere ñu dee duñ jigéen jigéen duñ takk jabar te loolu dafa fekkoon lenn ci saxaaba yi après ñu demoon kër yonante bi di seetlu gëstu nan lay jaamoo yàlla gudd bañ nee fekk mu génn ñuy waxtaan ak soxna fa Ali ibn Abi Talib te la bokk di laaj daal jaamu guddeem nag naka leen bi demee ba mu leen waxee daal ni mu gis mu yëg a def guddi ñun mu néew fi ñoom mu néew fi ñoom ñu ne daal bu nu ko toppandoo ndax kii yàlla wàcce na ci alxuraan ne baal yàlla baal na ko lu jégal na ko lu mu def ak lu mu defut te mooy yonente bi yàlla kii du nu ko roy nan fii dogu nan fi kóllërante lu nu war a jaamoo yàlla noonu ñu daal di wa kóllërante kii ne ko wattal naa leen dootuma lekk bëccëg yéen ñaar yéen ñetti nit lañu dootuma lekk bëccëg ba kër may dee may dëkk koor kenn ki ne ko man dootuma finaan ci lal dootuma damay finaane julli bis bu ne ba kër may dee kenn ki ne waatal naa leen di man bàyyi naa man du ma takk soxna ndax day dox sama diggante yàlla ba ñu génnee ba ñuy génn ci kër ga nag la ñu waxante loolu taxawul waxante loolu soxna say dégg naka yonente bi dellu si laaj ne ndax am na amul ñu fi ñëwoon ñu ne ko mu ne ko ah kay diow ñëwoon nañu fi de mu ne amul lu ñu wax mu ne ah kay daal kay nettee loola ñu fasante dem mu daal leen woolu ba ñëw mu ne leen yéen doon yéen laa dégg ne yéen a wax nangam ak nangam ak nangam mu ne ko waaw ndax nun danu yàlla rek lanu xool duñ la roy du la toppandoo mu leen waat naa ci yàlla ne maa leen gën a xam yàlla wat naa ci yàlla it ne maa leen gën a ragal yàlla loolu mën naa kaa wat mën na maa waat ne maa leen gën a xam yàlla mën na maa waat ne maa leen gën a ragal yàlla waye damay lek dina wor waye damay lek yam fan yumay wor waye am fay fay damay lek damay wor ak lek dina julli gudi waye dina nilawit damay takki jabar nak lolay sama sunna ku ko beggul nak bayima bokato ci ma lolay len tontu gay dal di bayi sen pastor yalla wacce aya bi ne ya ayyuhal ladina yen gañ nga xay amano gem ngeen la tuharrimu bu len di aramal sen bokk tayibati ma yuti ay la nga xamne ahal daganal naka allah yalla ko ñele yoy yalla daganal ci yeen bu len ko aramal sen bokk wala tahtadu bu len jeggi dayo inna allah naka yalla la yusabbu al mu'tadin way jeggi ñe dayo yalla def lu yam lu la yalla aramal lu yalla daganal bu ko aramal sa bokk ko kulu ngeen lek mi ma ci la nga xamne rasahakum warsagal na len ko allah yalla ala lan mir muy lu lew tayiban tay lu tay wa takhuna ngeen ragal allah yalla alladhi bur bi nga xamne antum yeen mu'minun way gem ngeen bi ci mom la yaakhusukum du len jappi allah yalla bil akhwi ci neen fi aymanikum ci digi wato nañu nak yalla ne lakhu moy wax yaminu lakhwi ngiul neen kenn duko jappé do kafar du ci war mo lo jotti woné lool la ba tax nga wat ko ginaa be jotta la dakh lool yalla la koy japp luy la ci salamé rek ngana wat ngana wallahi nangam rek nga xay dang kay wax far la waxé yoy yalla duko japp lo bari do mo adam rek dedet wallahi de wallahi wallahi bo ngi ndax billahi ak wallahi ak tallahi ci lañu gi lele nga wax ni ñun la xam looy de wallahi wala yo ngi de yoy deme non yalla du ko japp ay lahum minal yamin la wala lo xamni li dang ka gëm ngone wa wallahi wala yo ngi ngi moone yalla du len japp ci lahu fi aymanikum ñoña am lañu diñu gino ak lo fas defene ni la ci fekk du nona lo yalla ñu ko japp moy lahu walakin waye nak yo xatu mu dinen jappi bima ci lan xamni akhatum fas ngeen ke al ayman giñe lo xamni daga ka wax nga bëgg ñu xamni deug la nga wat ko wala dina def nangam wat ko yoy mom faaw diñ ka def wala bokka def la kafara wala mané ko la nga xey mu nga fas ci sa xol dal kay wat fa kafaratu kafaram it'aamu 'ashrati masakin modi lel fukki miskin egout fukki miskin kenn ko ne nga jox ko lumu añe lumu rere min awsati ma ta digedo muy la nga xamne tut ay mona yeen kay lek ñu ne de nakay jox ñam wa gëna cher do ko jomit ñam wa gëna wayaf ñeek ba ne ci digënté mi nga kay jox ba lel ci fukki miskin mom lañu ka faara ngi aw kiswatum wala nga ñew fukki miskin kene ko ne nga wuk bubu mu sor aw tahriru rahabatin amul ak jamm mu boyele parce ya mu salatati ayyam da fay wor ñet fan mu lay kafara ngi zalika lolu mu tudde kafaratu aymanikum mari kafara seen ngi lone dina ka def wat ke ba nopi te def lo iza halatum dem wat dem giñge e teyu ñu ngiñ la wa fasu dilin sam aymanukum seen ngiñ samal ke muy bañat firiku kasalika naka nonu yibayinu lay leral allah yalla kum yel ayati ay layam la'alakum ndax dilay tashkuruna ngir gërem ya ayyuhalladhina amanu yen gañ ñi xamne gëm gën yalla innamal khamru khamana sangara wal maisiru ak carte wal ansab ak sampo sampi xerem wal azlam ak bantay ñi sété nangam dama tukki wala baña tukki wala may def bantay yoy ñi sété rijsun yoy yeb sobel min amay shaytan jefi shaytan la bok fajtani bu hu ngeen ko watandiku la la bu ndax dile yentuk li woon ngeen taxé yalla boone sangara carte ak xerem ak yoté ak sét sét ci bant ak leneen loy mëna sété lepp ñene sobé la yifi sheytaan la bok bolem xéti carte yépp haram lepp lo xé bo tagué ki day tek xaaliss ki tek xaaliss ku ca gañ sa morom yóbbu sa cëri borom, bu ngeen tegaatee kooku bu gañaate jëlaat, loolu mooy kat. Bokk la lu ñuy wax tontir, kii def na nangam, kii def na nangam, ñu tiire ko jox kenn, mooy dimbalante la. Keneen defaat kii defaat ñu tiire ko jox kacëri ndax amul woon, ba kere ñuy daj, kooku dimbalante la, kooku du kat. Kat kay moom déedéet kooku moom du kat, ndax kenn ku ne dangaa def mën ñu koy jox kenn ñu bantoo ko. Ku ne def na junni ñuy fukki nit muy fukki junni, mën ñu koy jox kenn ku njëkk a am ñu ne nañ ko bantoo, ku bantam génne jël fukki junni yi, bu yeddee keneen def fukki junni keneen junni yoo jox keneen, wala bu am soxla ñu def ba kere ñuy daj. Maanaam tontit la. Tontit kooku araamul, ndax loolu dimbalante ci def lu baax la. Wa taawanu ala albirri ba mu doon wax dimbalante la ci lu baax la, ndax lu baax lay manoo kaa def yow kon kenn nga bëgg ku la ko defal mooy naddante. Naddante mu ngeen àndadoo dem liggéeyal tool diw, ba léegi nu àndadoo dem liggéey tool kële, ba léegi nu àndadoo liggéey dem di liggéey tool kële. Waaw mooy lu ab naddante lu naddante bi xaalis la nag. Dagan na dimbalante ci jaamu yàlla la, man nga kaa def ku dimbali nit kooku def màkk. Waaye nag buñ ko doolee ba kenn ku ne def ñu tiire ko comme ku gañ yaaka moom kaca respecté na, bu ñu defaatee boo gañaati jëlaat kële kale du am dara, kuy gañ dara am ku lu gañ du am dara, kooku mooy kat. Ni ko ñuy def loterie ak ni ñuy def ci course fas yi ak yépp yooyu ay kàtt la, xaalis boo ca gañe rek kàtt la. Dem juróom téeméer kooku moom moom rebaa la ko, waaye nag du caa gën a pour li maire yi def de. Li maire yi def moom defuñu ko pour dañ lay jox juróomi dërëm nga teg ci, dañ lay jox fukki dërëm nga teg ci téeméer. Obligé wu lay bu leen joxe bu leen ko joxe su la neexee bañ ca teg dara bañ kaa jox dara te du la ko fayu. Mu ngi koy moo la joxe joxe joxe joxe kooku kooku acte moo acte sëri caa yëpp. Gan bu ñëw jox la sëri ca xam nga am na lu bëgg. Buy dem nga tegal ko ca. Boo ko ci tegoo leen du la ko yëg. Noonu ñooyam. Bu dee ko ba am si dara. Bu dee. Déedéet la fas kurs yi fas islam may dagal na kurs yi pour mën a tàggat fas ba mën a tànn fas yu baax pour mën a jeex faaw bala ñu kaa xam ñu kurs yi. Bu ko defee boobu l'islam dagal na mooy bu kenn kii bu amee bu génnee xaalis ko la génne xaalis ñu kenn koo xam ne kii moo lay moo leen di nekk seen diggante pour seede. Bu koo xam ne kii raw na ka nga xam ne mooy leen di digale moo koy jël, waaye du saggee pour ñoom ñaar kenn ku nekk xaalis ku raw jël kooku arab la. Waaw waaye du saggee ne ku raw jël ñoom arab la. Kursi bii ñuy def du saggee ne sax moom ñi kursi ñooy teg xaalis. Yow yaay dem day teg jàpp naa fa sàngam, kii ne jàpp naa fa sàngam, ku raw nga jël sa xaalis, loolu kàtt la. Waaw borom fasé bu fekkee ne ay nit mel ne nguur wala leneen ñooy seet li mu def ne kii day teg këli teg, fekkee ne xaalis ba kenn raw na ka moomul, bu ko defee ñu jox ko wala kenn koo xam ne kii bokkul ca fas yi moom mu xaalisu bopp, bu rawee mu neexale ko këli kooku mu dagan na ki raw, mu neexale ko ki raw kooku dagan na. Waaw mooy prix lay doon. Waaye nag bii fas ñu ngi kursi kenn ku ne jàpp fas, bu saw fas rawee nga jël la nga la sa morom teg, bu saw fas rawalee nga ñàkk, bu beneen kursi ñëwee nga teg këli teg, wala mbëri lamb kuy daanee nga jël, wala football yooyu yëpp lépp loo xay daal da ngeen kii day teg kii teg ku gañe jël kañ respecté te dootu la ko delloo kooku kàttal ak koo noo ko mën na defe. Façon dafa bari façon, mën ngeen toog ci benn béréb sax ñu ne léegi na kenn ku ne toog téeméer kii ne góor a fii jëkk a génn kii ne jigéen ku jëkk a génn sa morom gañ loolu kàtt la. Yooyu yëpp ay façon yi kàtt la, kàtt moom ay xeet yu bari la yu dul jeex. Moo tax mboolem façon kàtt yëpp mu la yàlla wax ne moog sàngarañ la boolee ak dogu ci nag ne aram na, ndax mu ngi doon wax laaya ñetteel bi ci sàngara. Kooku kaay kàtt yooyu yëpp tey kàtt la. Maanaam buñ ci tegul dara. Waaw kooku araam na ci ci limuy dox sa digënté yalla té amna fu hadith wax né man la ayba bin abdishir wa kanama ghamasa yadu bi dami khisir kuy fayé yoté carte yoy dafa melni ku duggal loxam ci dérti mbam ko mune bo féké kuy fayé yoyu bu ko nuyu bu len nuyu waye la lay gëna aram na carte xal ci gëna aram kay dafa ci bañ waye kele mom dafa aram faxat lodi man xaw sobe la defi setan la ina ma wiri do xamane burgana setanu setanit an yu xebu tabale baynakum sen bir al adawat ak nonel wal baghda ak bagnel fil xamne ci sangara wal mashri kar bugan ci dugal nonel ya digay kat kat kat ba yag ay kemaxdal ak yote lolou la ci bëgg ba nopi way suddaku mus fek len an sirillah bu ngeen jaamu ji yalla ngeen julli ji du ngeen tudde yalla du ngeen tudde yalla wani salat du ngeen julli tek lolou ci setan ni bëgg fahal antum ndax yeen mun tahuna bayyi ngeen fofu nak la ci na war intihayna bayina ndax dafa jëkone wax ne sang ñu lay laaj sangara amna njariñ amna lor waye lora nga jëpp njariñ ci borom xel di bayyi ne lool man dumay def lo xey lama cey wañi moy pe lama cey jariñ dama koy bayyi ñan ñu kontiné ba yagg moy leen bu ngeen julli wul man ngeen naan waye bu ngeen dé julli waxtu ñu joté bu kenn naan ba ñu jullé ba nopi tek iliman je jité won yaq jangay ngeen dafa man sangara ay afran dal di wacc ne la taharum salatu antum sukara yen ñi gëm bu len mandeti mop te fekk bu len julleti mu te fekk yena ngi man legi waxtu julli jotul daga nan nan waye waxtu julli be bëgg jot aram fi nak mu dal indi lay ñettel pour aramal ko ittifaqan ndax bo fekk na mo ciw ci adina ci te l'islamit ni mu den teurele ay yonam pan dank lay def ndax doomu adama lu mu tam jekki jekki bayiko bayika biskuma ci ben jotaay da fay jafé dang kay def partout ci touti ka bayilo partout ci touti ba kera moy bay mana bay motax ñetti étape la ko def bi nak mo lay dogu nak ne bayil balé waxul won bon bi mu am ak sobé bi mu nek ndax fi mu ni sangara toxa bi mu dalay sey sey bokk julli walé amulo julli ndax sobé la bu toxay sey sey rek bokk julli walé amulo julli xamal mu xam le nak sobé la te julli war la jëfëndiko sobé waatihu na ngeen top Allah yalla waati'u te ngeen top rasul yonenta waxtaru te ngeen watandiko moy yalla fa in tawallaytum bu ngeen dumo yo baye top yalla wala mo xam leene annama ala rasulina warna sunu yonenta al balaghu yottali al mubin bu leer rek bu jottale bu leer wacce lolu nak bo waxe te ñu bari dañ dan carte ñu bari dañ dan nan da yalla wax nonu mu arame ak lu bon li ci ne am lu am ñu aw ñu am autis ci sahaba yi ñu xey nanon nañu daanañu nan wala daanañu kat borom bi dal di wacce laye bi ne laysa 'ala alladheena jeddi war gañ nga xamne aamano gëm nañu yalla wa amilu te ñu jëfé salihati farat ak sunna jëf yu yiw jeddi len war junahun bakar bima jalaxe taymo moson nañu ko ca sangara sa wala kat di jitu aram iza ma taxaw dem ragal nañu yalla ragal nañu ñu aramal yoyu watandiko nañu lañu aramal wa amuno te ñu gëm yalla wa amuno te jëfé salat jëf yu suma taxaw topañu ragal yalla wa amuno te ñu gëm ñu sax ci ragal yalla suma taxaw topañu ragal watandiko yu aram wa sanu tañu rafetal seen jëf wallahu yalla yuhibbu sabban al musina way rafetal ya ayyuhal ladina yankani xamna amano gëm ngeen la yabluwannakum dana len natou allah yalla bi shay'in ci def min sayyidi ci reub dana luhu bo xane bi dana ka jotaliku aydikum sen loxo wali ma hukum ak sen xej e moy ci xam udaybiya bañu armale beug dem umraji ñu armale bano fi dafa am ay rap yo xamne dañ leena garu ba jigen len lol yepp wax ci armal arab nga jappati ben rap wala nga ray xif nañu tay rap yi jigen len dañuy mo ci ray dara murim na tubulen yalla na motax mu ne dañuy len natu ci loxe ay rap la yo xamne ci yeneen loxo man naka japp wala seeni xej li yalla ngir na xam allah yalla man ya xafu ki ragal bi la xey bi ci kubu